Mən özümü təmizə çıxartmıram. Rəbbimin rəhm etdiyi kimsə istisna olmaqla, nəfs insana pis işlər görməyi, şəhvətə uymağı əmr edər. Həqiqətən Rəbbim bağışlayandı, rəhm edəndi. Padişah dedi, Yusifi yanıma gətirin, onu özümə ən yaxın adam edəcəyəm. Sonra padişah onunla söhbət etdiyidə, sən bugündən yanımızda mövqe sahibisən, etibarlı bir şəxssən, dedi. Yusif dedi, məni bu Misirin xəzinələrinə məmur təyin et. Çünki mən özümə etibar edilən mal dövləti qoruyanam, işləri idarə etməyi bilənəm. Beləliklə, Yusifi o yerdə, Misir torpağında ixtiyar sahib etdik. O Misirdə istədiyini edirdi, istədiyi yerdə mənzil sala bilirdi. Biz istədiyimizə mərhəmətimizi nəsib edər, yaxşı işlər görənlərin mükafatını zayi etmərik. İman gətirib Allahdan qorxanlar, pis əməllərdən çəkinənlər üçün axirət mükafatı əlbəttə daha xeyirlidir. Misirə ərzaq üçün yollanan Yusifin qardaşları gəlib onun hüzuruna daxil oldular. Onlar Yusifi tanımadıqları halda, Yusif onları dərhal tanıdı. Yusif onların ərzaq yüklərini hazırlayıb dedi, Ata bir qardaşınızı yanıma gətirin. Məyər mənim ölçüdə düz və qonaqpərvərlərin ən yaxşısı olduğumu görmürsüz? Əgər onu yanıma gətirməsəz, məndən bir qab belə ərzaq gözləməyin və mənə də yaxınlaşmayın. Yusifin qardaşları dedilər, ondan ötürü atasını yola gətirməyə çalışarıq və sözsüz ki, bunu edərik. Yusif xidmətçilərinə dedi, onların ərzaq əvəzinə verdikləri mallarını da xəlvətcə yüklərinin içinə qoyun. Bəlkə ailələrinə döndükdə mallarının geri qaytarıldığını başa düşsünlər və ola bilsin ki, yenidən ərzaq almaq üçün bir daha yanımıza qayıtsınlar. Yusifin qardaşları atalarının yanına döndükdə dedilər, Ata, bizə ərzaq, taxıl ölçülü verilməsi qadağan edildi. Əgər Binyamini bizimlə Misirə göndərməsən, bizə daha heç bir şey verilməyəcək. Yenidən ərzaq almaq üçün qardaşımızı bizimlə birlikdə Misirə göndər. Biz əlbəttə onu qoruyacaq. Yaqub dedi, bundan əvvəl qardaşınız Yusifi sizə etibar etdiyim kimi, heç onu sizə etibar edə bilərəmmi? Allah özü onu ən yaxşı qoruyandı və rəhəmlilərin ən rəhəmlisidir. Onlar yüklərini açdıqda, mallarının özlərinə qaytarıldığını görüb dedilər, Ata, daha nə istəyirik? Bu bizim özümüzə qaytarılmış mallarımızdır. Biz onun vasitəsi ilə ailəmizə bir daha ərzaq alıb gətirər, qardaşımızı qoruyar və ərzaqımızın üstünə bir dəvə yükü də ərzaq artırarıq. Bu əvvəlcə gətirdiyimiz isə az bir ərzaqdır. Yaqub dedi, başınıza bir bəla gəlməyəcəyi təqdirdə Binyamini sağ salamat qaytarıb yanıma gətirəcəyinizə dair Allaha ürəkdən and içib mənə söz verməyincə, onu sizinlə Misirə göndərməyəcəm. Onlar and içib söz verdiyi də, Yaqub, Allah dediyimizə şahiddir, dedi. Yaqub dedi, oğullarım, Misirə eyni bir qapıdan girməyin, ayrı-ayrı qapılardan daxil olun. Bununla belə, mən Allahın qəza qədərini sizdən heç bir şeylə dəf edə bilmərəm. Hökm yalnız Allahındır. Mən ancaq ona təvəkkül etdim. Qoy təvəkkül edənlər də ancaq ona təvəkkül etsinlər. Onlar, ataları Yaqubun əmr etdiyi kimi, Misirə ayrı-ayrı qapılardan daxil olduqda, bu, Allahın qəza qədərini əsla onlardan dəf edə bilmədi. Özləri də bilmədən, oğurluqda ittiham olundular. Ancaq, Yaqub ürəyindəki bir diləyi, oğlanlarına göz dəyməməsini yerinə yetirmiş oldu. Şübhəsiz ki, Yaqub onu vəh ilə öyrətdiyimiz üçün bir elm sahibi idi. Lakin insanların əksəriyyəti Allahın sevib seçdiyi zatlara vəh, ilham yolu ilə elm öyrətməsini bilməz. Onlar Yusifin hüzuruna daxil olduqları zaman, Yusif qardaşı Binyamini bağrına basıb dedi, Mən həqiqətən sənin qardaşınam. Onların etdikləri, başımıza gətirdikləri işlərdən kədərlənmə. Yusif onların yüklərini hazırlatdığı vaxt, qardaşının yükünün içinə bir su qabı, piyalə qoydu. Kərvan yola düşdüyüdən sonra arxalarınca bir carçı, Ey kərvan əhli, siz həqiqətən oğrusunuz deyə haray çəkdi. Yaqubun oğlanları arxalarınca gələnlərə tərəf dönüb, Nə itirmisiniz deyə soruşdular. Onlar belə cavab verdilər. Hökmdarın qızıl su qabını itirmişik. Onu tapıb gətirənə muşduluq olaraq bir dəvə yükü ərzaq veriləcək. Carçı, mən də buna zaminəm, dedi. Yaqubun oğlanları dedilər, Allaha and olsun, siz də yəqin bilirsiniz ki, biz bu yerə Misir torpağına fitnə fəsad salmaq üçün gəlməmişik və biz oğru da deyilik. Onlar soruşdular, Əgər yalan desəniz, su qabını götürənin cəzası nədir? Qardaşlar, onun cəzası yükündə oğurluq şey tapılan adamın özüdür. Onun kölə edilməsidir. Biz zalimləri belə cəzalandırırıq, deyə cavab verdilər. Yusif doğma qardaşının yükündən əvvəl onların yüklərini axtarmağa başladı. Sonra su qabını qardaşının yükündən tapıb çıxartdı. Biz Yusifə qardaşını yanında saxlamaq üçün belə bir tədbir öyrətdik. Yoxsa padşahın, Misir hökmüdarının dininə, şəriyyətinə, qanunlarına görə, o qardaşını tutub öz yanında saxlaya bilməzdi. Allahın istədiyi isə müstəsnadır. Yalnız Allah istədiyi üçün bu belə oldu. Biz istədiyimiz kimsəni dərəcələrlə yüksəldərik. Hər biləndən üstün bir bilən də vardır. Qardaşlar dedilər, Əgər Binyamin oğurlamışdısa, bundan qabaq onun bir qardaşı da, Yusif də oğurluq etmişdi. Yusif bu sözü ürəyində saxlayıb onları açmadı və dedi, Siz Allah yanında ondan daha pis bir mövqeydəsiz. Allah sizin yalandan aid etdiyiniz şeyləri, daha yaxşı bilir. Qardaşlar dedilər, Ey vəzir, bunun çox qoca bir atası vardır. Onun yerinə bizim birimizi tutub saxla, biz sənin yaxşılıq edən adamlardan olduğunu görürük. Yusif belə cavab verdi, Allah eləməsin, malımızı kimdə tapmışıqsa, yalnız onu tutub saxlayacağıq, yoxsa sözsüz ki, haqsızlıq etmiş olarıq. Onlar, Binyamindən ümidlərini kəsdikdə, kənara çəkilib, pıçıldaşmağa başladılar. O qardaşların ən böyüyü dedi, Məyər atanızın sizi Allaha and içdirib, əhd aldığını və bundan qabaq Yusif barəsindəki təqsirinizi bilmirsiniz. Atam evə qayıtmağıma izin və ya Allah, Qardaşımın xilas olması haqqında öz hökmünü verməyincə, mən bu yerdən, Misir torpağından ayrılmayacam. O, Allah hökm verənlərin ən yaxşısıdır. Atanızın yanına qayıdıb deyin, Ata, oğlun həqiqətən oğurluq etdi. Biz ancaq bildiyimiz şey barəsində şahidliyi edirik. Biz Binyaminin oğurluq etdiyini öz gözlərimizlə görməsək də, Hər halda su qabı onun yükündən çıxdı. Biz qeybi mühafizə edən deyilik. Binyamini sağ salamat qaytarıb gətirəcəyimiz barədə sənə söz verdiyimiz zaman, irəlidə bir oğurluq hadisəsinin baş verəcəyini və düzgün olub olmasa da, onun qardaşımızın boynuna qoyulacağını hardan biləydik. Buna görə də bizi üzürlü hesab et. Olduğumuz şəhərdən, Misir əhalisindən də, birlikdə gəldiyimiz karvandan da soruş, biz həqiqətən doğru danışanlarıq. Qardaşlar, Yaqubun yanına qayıdıb əhvalatı atalarına danışdıqdan sonra o dedi, Xeyr, sizin öz nəfsiniz sizi bu işə sövq etdi. Pis əməlinizi sizə yaxşı göstərdi. Bir dəvə yükü artıq ərzaq almaq xatirinə qardaşınızı bada verdiz. Əvvələn, Binyamin heç vaxt oğurluq etməz. İkincisi, oğurluq edənin tutulub kölə edilməsi bizim şəriyyətimizdədir. Misir hökmdarı bizim şəriyyətimizi hardan bilir? Bunu siz ona demisiniz. Mənə yalnız gözəl, tükənməz, dözümlü səbr gərəkdir. Ola bilsin ki, Allah oğlanlarımın hamısını mənə yetirsin. O həqiqətən hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Bu sözlərdən sonra Yaqub oğlanlarından üz döndərdi. Binyaminin başına gələn bu iş, onun yadına sevimli oğlu Yusifin müsibətini saldı və heyf sənə yazıq Yusif dedi. Dərd qəmlən, həmişə ağlamaqdan Yaqubun gözlərinə ağ gəldi. O bütün dərdini içində çəkirdi, oğlanlarına bildirmirdi. Oğlanları Yaquba dedilər, Allaha and olsun ki, sən Yusif deyə-deyə xəstələnib əldən düşəcək, ya da öləcəksən. Yaqub belə cavab verdi, Mən dərd sərimi yalnız Allaha ərz edirəm və Allahdan gələn vəhiy ilə sizin bilmədiklərinizi, Yusifin vaxtı ilə gördüyü yuxunun çin çıxacağını, sizin və mənim ona təzim edəcəyimizi bilirəm. Oğullarım, gedin Yusifdən və qardaşı Binyamindən bir xəbər bilin. Allahın mərhəmətindən ümidinizi kəsməyin. Allahın mərhəmətindən yalnız kafirlər ümidini üzər. Yaqubun oğulları Misirə gəlib Yusifin huzuruna daxil olanda dedilər, Ey vəzir, bizə və ailəmizə müsibət, quraqlıq, qıtlıq, aclıq üz vermişdir. Biraz dəyərsiz malla sənin yanına gəlmişik. Buna baxmayaraq, yenə də onun müqabilində bizim üçün ölçünü düz elə, bolluca ərzaq ehsan et və bizə sədəqə ver. Həqiqətən, Allah sədəqə verənləri mükafatlandırar. Yusif onlardan, Siz cahil olduğunuz zaman, Yusifə və qardaşına nələr etdiklərinizi bilirsinizmi? Deyə soruşdu. Onlar, Yoxsa sən Yusifin özüsən? Dedilər. O da, Mən Yusifəm, bu da qardaşımdır. Allah bizə lütf etdi. Kim Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinsə və səbr etsə, bilsin ki, Allah yaxşı işlər görənlərin mükafatını əsla zayi etməz deyə cavab verdi. Onlar, Allah and olsun ki, Allah səni bizdən üstün etmişdir. Biz isə sənin barəndə sözsüz ki, günah etmişik dedilər. Yusif dedi, Bu gün sizə etdiklərimizə görə heç bir məzəmmət yoxdur. Allah sizi bağışlasın. Çünki o rəhm edənlərin ən rəhmlisidir. Mən Allahdan sizin bağışlanmanızı diləyərəm. O da sizi bağışlayar. Bu köynəyimi götürüb aparın, atamın üzünə sürtün. O yenidən görməyə başlayar. Bütün ailənizi də yığıb yanıma gəlin. Karvan vətənə qayıtmaq üçün Misirdən ayrılanda, ataları Yaqub yanındakı övladlarına dedi, Əgər məni səfeh hesab etməsəydiniz və ya yalancı hesab edib danlamasaydınız, deyərdim ki, Yusifin ətrini alıram. Onlar, Allah and olsun ki, Sən yenə öz köhnə yanlışlığında qalmaqdasan, dedilər. Muştuluqçu gəlib köynəyi Yaqubun üzünə sürtən kimi, onun gözləri açıldı və o, məyər sizə demədimmi ki, mən Allahdan gələn vəhy ilə sizin bilmədiklərinizi bilirəm, söylədi. Oğlanları ona, ata, bizim üçün günahlarımızın bağışlanmasını dilə, biz doğrudan da günahkar olmuşuq, dedilər. Yaqub dedi, mən Rəbbimdən sizin bağışlanmanızı diləyəcəyəm. O həqiqətən bağışlayandır, rəhmedəndir. Yaqub və ailəsi Yusifin hüzuruna daxil olduqda, o ata-anasını bağrına basıb, inşallah hər şeydən əmin olaraq Misirə daxil olun, dedi. Yusif ata-anasını öz taxtının üstünə qaldırdı. Onlar hamısı hörmət əlaməti olaraq Yusifə təzim edib əyildilər və ya Allah onları bir-birinə qovuşdurduğu üçün şükür səcdəsinə qapandılar. Yusif dedi, Atacan, bu əvvəl gördüyüm yuxunun yozumudur. Rəbbim o yuxunu həqiqətə çevirdi. O mənə yaxşılıq etdi. Çünki məni zindandan qutardı. Şeytan mənimlə qardaşlarımın arasını vurduqdan sonra sizi çöldən yanıma gətirdi. Bizi bir-birimizə qovuşdurdu. Həqiqətən Rəbbim istədiyinə qarşı lütfkardı. O doğrudan da hər şeyi biləndi, hikmət sahibidir. Yusif, atası ilə bir müddət gözəl dövran sürdüyüdən sonra Yaqub vəfat etdi. Yusif atasını aparıb öz vətənində dəfn etdi və dünyanın heç bir etibarı olmadığını gördüyüdə Allaha dua edərək ondan ölüm diləyib dedi. Ey Rəbbim, sən mənə səltənətdən, istədiyimdən də artıq bir pay verdin, mənə yuxu yozmağı öyrətdin. Ey göyləri və yeri yaradan, sən dünyada da, ahirətdə də mənim ixtiyar sahibimsən. Mənim canımı müsəlman olaraq al və məni əməli salihlərə qovuşdur. Ya Məhəmməd, bu sənə vəhy etdiyimiz qeyb xəbərlərindəndir. Yusifin qardaşları hilə quraraq, əlbir iş gördükləri, Yusifi quyuya atdıqları zaman sən ki onların yanında deyildin. Sən qövmünün imana gəlməsini çox istəsən də, insanların əksəriyyəti iman gətirən deyildir. Halbuki sən bundan, İslamın təbliği və imana dəvətdən ötürü onlardan heç bir mükafat istəmirsən. Bu Qur'an isə aləmlərə yalnız bir öyüd nəsihətdir. Göylərdə və yerdə Allahın birliyini sübut edən neçə-neçə əlamətlər, nişanələr vardır ki, insanlar onların yanından üzlərini çevirib keçərlər. Onlara baxıb ibrət almaz, onların həqiqi mənaları haqqında düşünməzdər. Onların əksəriyyəti ancaq şərik qoşaraq Allaha inanarlar. Allaha təklikdə deyil, ona qoşduqları şəriklər, bütlər və tanrılarla birlikdə ibadət edərlər. Məyər müşriklər Allahın əzabından onlara bir bəla gəlməyəcəyinə və ya qiyamətin özləri də bilmədən qəflətən başlarının üstünü almayacağını əmindilərmi? Ya Mühəmməd, de, bu mənim təbliğ, dəvət yolumdur. Mən və mənə tabi olan möminlər açıq-aşkar bir dəlillə insanları Allaha çağırırıq. Allah pak və müqəddəsdir. Bütün eyb və nöqsanlardan xalidir. Onun heç bir şəriki yoxdur. Mən isə müşriklərdən deyiləm. Səndən əvvəl də səhra əhlindən deyil, ancaq şəhər əhlindən olub özlərinə vəhy etdiyimiz neçə-neçə kişilər, qadın, mələk yox, məhz kişi peyğəmbərlər göndərdik. məyər bu müşriklər yer üzündə gəzib dolaşmırlarmı ki, özlərindən əvvəl gəlib gedənlərin, məhv olmuş xalqların, tayfaların aqibətinin necə olduğunu görsünlər? Həqiqətən, ahirət yurdu Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlər üçün daha xeyirlidir. Məgər dərk etmirsiz? Nəhayət, peyğəmbərlər ümidsizliyə qapıldıqda və özlərinin yalancı hesab edildiklərini gördükdə, yəqin etdikdə, köməyimiz onlara yetdi. Dilədiyimizə nicat verildi. Bizim əzabımız günahkarlardan əsla dəf olunmaz. Peyğəmbərlərin hekayətlərində ağıl sahibləri üçün sözsüz ki bir ibrət vardır. Bu Qur'an uydurma bir söz deyildir. Ancaq özündən əvvəlkilərin ilahi kitabların təsdiqi Allahın bəndələrindən ötürü hər bir şeyin, bütün hökmlərin, halal-haramın müfəssəl izahıdır. O iman gətirən bir tayfa üçün hidayət, doğru yol göstərən rəhbər və mərhəmətdir. Rəd surəsi Məkkədə bəzi təfsirçilərə görə isə tamamilə yaxud qismən Mədinədə nazil olmuşdur. 43 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Əlif, Lam, Mim, Ra. Bunlar kitabın, Qur'anın ayələridir. Rəbbindən sənə nazil olan Qur'an haqdır. Lakin insanların əksəriyyəti ona inanmaz. Göyləri gördüyünüz kimi dayaqsız olaraq yüksəldən, sonra ərşi yaradıb hökmə altına alan, müəyyən vaxtda dünyanın axırına, qiyamətə qədər səmada dolanan günəşi və ayı ram edən, bütün işləri yoluna qoyan, ayələri müfəssəl izah edən məhz Allahdır. Bütün bu dəlillərdən sonra Rəbbinizlə qarşılaşacağınıza, qiyamət günü dirilib, haqq hesab üçün huzurunda duracağınıza bəlkə inanasız. Yeri insanların və başqa canlıların yaşayabilməsi üçün döşəyən, uzadıb genəldən, orada möhkəm dağlar, çaylar yaradan, bütün meyvələrdən erkək dişi, yaxud şirin acı, cüt-cüt yetişdirən, gecəni gündüzlə, gündüzü də gecə ilə örtüb bürüyən odur. Şübhəsiz ki, bunda, bütün bu deyilənlərdə, düşünən insanlar üçün Allahın qüdrətini və vəhdaniyyətini sübut edən neçə-neçə dəlillər vardır. Yer üzündə bir-birinə yaxın qonşu qitələr, mümbit, qeyri-mümbit, şirin, şoran, dağlıq aran yerlər, müxtəlif iqlimli torpaq sahələri, eyni su ilə sulanan üzüm bağları, əkinlər, şaxəli, şaxəsiz xurma ağacları vardır. Halbuki biz yemək baxımından onların birini digərindən üstün tuturuq. Şübhəsiz ki, bunda da anlayıb dərk edən insanlar üçün Allahın qüdrətinə və vəhdaniyyətinə dəlalət edən əlamətlər vardır. Ya Muhammed, əgər müşriklərə təəccüblənirsənsə, əsil təəccüb doğuran şey onların, biz torpaq olduqdan sonra yenidən mi yaradılacağıq söyləməsidir. Onlar Rəbbini inkar edənlərdir. Boyunlarında zəncir olanlar da onlardır. Onlar cəhənnəmliydilər. Özü də orada əbədi qalacaqlar. Müşriklər səni tələstirib özlərinə yaxşılıqdan əvvəl pisliyi istəyirlər. Halbuki onlardan öncə Allaha asi olan tayfalar, xalqlar barəsində bu kimi ibrətamiz cəzalar olub keçmişdir. Həqiqətən, Rəbbin insanların zülmünə baxmayaraq, onlara qarşı mərhəmət sahibidir. Və şübhəsiz ki, Rəbbinin cəzası da şiddətlidir. Kafir olanlar, məyər ona Rəbbindən bir möcüzə endirilməli deyildimi, deyirlər. Sən ancaq insanları Allahın əzabı ilə qorxudansan, hər tayfanın doğru yol göstərən bir rəhbəri vardır. Allah hər bir dişi məxluqun bətnində nə daşıdığını, oğlan yaxud qız olacağını, bətinlərin nəyi əskildib, nəyi artıracağını, qadınların bari həmlini 9 aydan tez yaxud gec yerə qoyacağını, doğulacaq uşağın sağlam və xəstə olacağını, çox yaxud az yaşayacağını bilir. Hər şey onun yanında müəyyən bir ölçü ilədir. Hamının ruzisi əvvəldən müəyyən edilmişdir. Heç kəsin istedadı, qabiliyyəti öz-özünə artıb əksilməz. Allahın bilmədiyi heç bir şey yoxdur. O qeybi də, aşkarı da biləndir. Hər şeydən böyüydür, ucadır. Allah eybsizdir, nöqsansızdır. Onun heç bir şəriki yoxdur. Sizdən sözünü gizlədən də, onu açıq deyən də, gecənin qoynunda gizlənən də, gündüz aşkar gəzib dolanan da Allah üçün eynidir. Allah kimin nə etdiyini bilir. Heç bir şey ondan gizli qalmaz. İnsan üçün onu önlən və arxadan təqib edənlər vardır. Onu Allahın əmri ilə qoruyurlar. Hər hansı bir tayfa öz tövrünü nəfsində olanları dəyişmədikcə, Allah da onun tövrünü, onda olanları, onun əhvalını dəyişməz. Əgər Allah hər hansı bir qövmə bir pisliyi yetirmək istəsə, onun qarşısı heç cür alına bilməz və ondan başqa onların heç bir hamisi də olmaz. Sizə qorxu və ümid, bir tərəfdən ildırımın verəcəyi təlafatdan qorxmaq, digər tərəfdən də yağış istəmək məqsədi ilə şimşək göstərən, yağışla yüklənmiş ağır buludları yaradan da odur. Göy gürültüsü onun şəninə təriflər deyir. Mələklər də Allahın qorxusundan onu mədh edirlər. O ildırımlar göndərib, kafirlər Allah barəsində mübahisə edərkən, onlara istədiyini vurar. Allahın cəzası şiddətlidir. Allah yenilməz qüvvət sahibidir. Haqq olan, qəbul edilən dua, yalnız o Allaha olan duadır. Ondan başqasına edilən dualar qəbul olunmaz. Müşriklərin vəziyyəti quyu üstündə duraraq, ağzına su gəlmək üçün 2 ovcunu açan, dili və əlləri ilə quyuya işarə edərək, ovcunun su ilə dolmasını gözləyən, lakin quyu heç bir şey anlamadığı üçün suyun ona yetişmədiyi adamın vəziyyətinə bənziyir. Bütlər də belədir, çünki onlar görməz, eşitməz və dərk etməzdər. Kafirlərin duası zəlalətdən başqa bir şey deyildir. Göylərdə və yerdə kim varsa, özləri də, kölgələri də səhər, axşam istər-istəməz Allaha səcdə edər. Yeryüzündəki möminlər, sidq ürəkdən istəməyərək, lakin dünyada müəyyən bir mənfəət əldə etmək xatirinə və ya kiminsə, nəyinsə qorxusundan Allaha səcdə edərlər. Ya Mühəmməd, de, göylərin və yerin Rəbbi kimdir? Kafirlər bu sualın qarşısında aciz qaldıqda de, Allahdır. De, belə olduqda onu qoyub, özlərinə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilənləri mi özünüzə dost edirsiz? De, heç körlə görən, kafirlə mömin və ya zülmətlə nur, küfürlə iman eyni ola bilərmi? Yoxsa onlar Allaha, onun yaratdığı kimi yaradan şəriklər qərar verdilər və onların nəzərincə bu yaratma bir-birinə bənzər göründü? De, Allah hər şeyin xaliqidir, O birdir, qəhrədəndir, hər şeyə gücü yetən, hər şeyə qalib gələndir. Allah göydən bir yağmur indirdi. Vadilər öz tutumlarına görə onunla dolub daşdı. Sudan əmələ gələn sel, üstünə çıxan bir köpüyü alıb apardı. Haqq din olan İslam, insanlara, torpağa həyat verən suya, müşriklərin etiqadı isə boş köpüyə bənzər. Bəzək şeyləri və ya əşya, qab-qacaq düzəltmək məqsədi ilə, insanların od üzərində qızdırıb əritdikləri qızıl, gümüş və s. filizlərin üstündə də buna bənzər bir köpüy vardır. Allah, haqq ilə batili sizdən ötürü ayırt etmək üçün belə misallar çəkir. Köpüy, heç bir şey olmadığı üçün uçub gedər. İnsanlara fayda verən bir şey isə yer üzündə qalar. Allah belə misallar çəkir. Rəbbinin dəvətini qəbul edənləri ən gözəl nemət gözləyir. Rəbbinin dəvətini qəbul etməyənləri isə yer üzündə olan hər şeyə, üstəlik bir qədər də sərvətə malik olsaydılar, onu Allahın əzabından qutarmaq üçün fidyə verərdilər. Lakin kafirlərdən heç bir fidyə qəbul olunmaz. Onları çox çətin bir haqq hesab gözləyir. Onların məskəni cəhənnəmdir. O necə də pis yerdir. Ya Muhammed, Rəbbindən sənə nazil edilən Qur'anın haqq olduğunu bilən kimsə, haqqı görməyən körla eyni ola bilərmi? Yalnız ağıl sahibləri öyüd nəsihət qəbul edərlər. O kəslər ki, Allaha yalnız ona ibadət edəcəkləri barədə verdikləri vədi yerinə yetirir və əhdi pozmurlar. O kəslər ki, Allahın birləşdirilməsini əmr etdiyi şeyləri birləşdirir, qohumluq əlaqələrini qoruyub saxlayır, möminlərə hörmət edir. Rəbbindən və qiyamət günü çəkiləcək pis haqq hesabdan qorxurlar. Və o kəslər ki, Rəbbinin razılığını qazanmaq üçün bu yolda bütün əziyyətlərə səbr edir. Vaxtlı vaxtında, lazımınca namaz qılır. Onlara verdiyimiz ruzidən, yoxsullara, ehtiyacı olanlara gizli və aşkar xərcləyir. Pisliyin qarşısını yaxşılıq etməklə alırlar. Onları ahirət yurdunun gözəl aqibəti, özlərinin, həmçinin əməli salih ataları, övrətləri və övladlarının daxil olacaqları ədin cənnətləri gözləyir. Mələklər də hər bir qapıdan, cənnət qapılarından daxil olub onlara, dünyada Allah yolunda bütün çətinliklərə səbr etdiyinizə görə sizə salam olsun. Ahirət yurdunun sizə nəsib olan aqibəti cənnət nə gözəldir deyəcəklər. Allahla əhd bağladıqdan sonra onu pozanlar, Allahın birləşdirilməsini əmr etdiyi şeyləri, qohumluq əlaqələrini qıranlar, yer üzündə fitnə fəsad salanlar isə lənətə düçar olacaqlar. Onları ahirətin pis aqibəti cəhənnəm gözləyir. Allah, istədiyi bəndənin ruzusunu bol da edər, azaldar da. Məkkəlilər, dünya həyatı, bol ruzu ilə sevindilər. Halbuki dünya həyatı, ahirət həyatı ilə müqayisədə, çox cüzi, əhəmiyyətsiz bir şeydir. Dünya neyməti müvəqqəti, ahirət neyməti isə əbədidir. Kafir olanlar, məyər Rəbbindən ona bir möcüzə endirilməli deyildimi, deyirlər. Ya Mühəmməd, de, Allah istədiyini haq yoldan azdırır. Tövbə edən, Allahın itaətinə qayıdan şəxsi isə öz hidayətinə, özünün doğru yolu olan İslam dininə qovuşdurur. O kəslər ki, Allaha iman gətirmiş və qəlbləri Allahı zikr etməklə aram tapmışdır. Bilin ki, qəlblər yalnız Allahı zikr etməklə aram tapar. İman gətirib, yaxşı işlər görənlərin xoş halına, onları gözəl bir sığınacaq, cənnət gözləyir. Ya Mühəmməd, səndən əvvəl peyğəmbərlər göndərdiyimiz kimi, səni də özündən əvvəl çoxlu ümmətlər gəlib getmiş bir ümmətə peyğəmbər göndərdi ki, onlar Rəhman Allah inkar etdikləri halda, sənə vəhy etdiyimiz Qur'anı onlara oxuyasan. De, o, Rəhman mənim Rəbbimdir, ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Mən ancaq ona təvəkkül etdim. Axır dönüşüm də yalnız onadır. Əgər Qur'anla dağlar hərəkətə gətirilsə, yaxud yer parçalansa və ya ölülər danışsaydılar, onlar yenə də iman gətirməzdilər. Və ya əgər aləmdə bir kitab olsaydı və onun səbəbi ilə dağlar yerindən qopardılıb hərəkətə gətirilsə, yaxud yer parçalansa və ya ölülər dirilib danışsaydılar, o kitab mütləq bu Qur'an olardı. Bütün işlər yalnız Allahın ixtiyarındadır. Məyər iman gətirənlərə bəlli olmadımı ki, əgər Allah istəsəydi, bütün insanları hidayətə, doğru yola yönəldərdi? Və ya möminlər kafirlərin iman gətirmələrindən ümidlərini üzüb bilmədilərmi ki, doğru yol tutmaq da, ondan çıxmaq da Allahın əlindədir? Kafirlərə gəldikdə, Allahın vədi yerinə yetənə dək etdikləri əmələ görə, onlara bir bəla üz verməkdə davam edəcək, yaxud yurdlarının yanında dayanıb duracaqdır. Həqiqətən, Allah öz vədinə xilaf çıxmaz. Ya Mühəmməd, səndən əvvəl gəlib gedən peyğəmbərlərə də istehza edilmişdi. Mən kafirlərə möhlət verdim. Sonra isə onları əzabla yaxaladım. Mənim onları cəzalandırmağım necə də dəhşətli idi. Hər bir kəsin dünyada yaxşıdan pisdən nə qazandığına nəzarət edən Allah, bunu bacarmayan bütlər kimidirmi? Əsla yox. Bununla belə, müşriklər götürüb Allaha cürbəcür şəriklər qoşdular. Ya Mühəmməd, de, bunlara bir ad verin görək. Axı onlar kimdilər, nəçidilər? Yoxsa Allaha yer üzündə özünə şərik bilmədiyi bir şeyi mi xəbər verirsiniz? Yaxud sözün zahirinə uyub, belə həqiqətdən uzaq şeyləri deyirsiniz? Xeyr, kafirlərə öz hilələri, iftiraları, Allaha qarşı uydurub düzəltdikləri yalanlar gözəl göstərildi və onlar haq yoldan döndərildilər. Əslində, Allahın zəlalətə saldığı kimsəyə doğru yolu göstərən olmaz. Onlar dünyada əzaba düçar olacaqlar. Ahirət əzabı isə daha məşəqqətlidir. Onları Allahın əzabından qurtaran olmaz. Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlərə vəd edilən cənnətin vəsfi belədir. Ağaclar altından çaylar axar. yeməkləri də, kölgələri də daimidir. Bu, Allahdan qorxub, pis əməllərdən çəkinənlərin aqibətidir. Kafirlərin aqibəti isə cəhənnəmdir. Kitab verdiklərimiz, kitab əhlinin sənə iman gətirənləri, sənə nazil etdiyimiz Qurana sevinirlər. Yahudilərdən və xaçpərəslərdən sənə qarşı ədavət bəsləyən elə firqələr də vardı ki, onun, Qur'anın bir qismini inkar edirlər. Ya Mühəmməd, de, mənə Allaha ibadət etmək, ona şərik qoşmamaq əmr olunmuşdur. Mən insanları yalnız ona ibadət etməyə dəvət edirəm və mənim axır dönüşüm də yalnız onadır. Ya Mühəmməd, beləliklə, biz Qur'anı ərəbcə bir hökm olaraq, insanlar arasında onunla hökm etmək üçün nazil etdik. Əgər sənə vəhlə gələn elmdən, Qurandan sonra kafirlərin, nəfslərinin istəklərinə, puç arzularına uysan, səni Allahın əzabından qoruyan və qurtaran olmaz. Ya Mühəmməd, biz səndən əvvəl də peyğəmbərlər göndərdik. Onlara zövcələr, övladlar verdik. Allahın izni olmadıqca, heç bir peyğəmbər, heç bir möcüzə gətirə bilməz. Hər dövrün bir kitabı, lövh-i məhfuzda yazılmış hökmü var. İlahi kitablardan hər birinin öz nazil olma vaxtı var. Bunlar zamanın, dövrün tələbinə və ehtiyacına görədir. Allah həmin kitabdan istədiyi şeyi məhv edər, istədiyini də sabit saxlayar. Bəndələrinə aid hər hansı bir hökmü ləğv edib, başqası ilə dəyişər və ya onu olduğu kimi saxlayar. Kitabın əsli, lövh-i məhfuz onun yanındadır. Onlara vəd etdiyimizin, əzabın bir qismini sənə göstərsək də, və ya ondan qabaq səni öldürsək də, öz dərgahımıza götürsək də, fərq etməz. Sənin vəzifən ancaq dini təbliğ etməkdir. Haqq hesab çəkmək isə bizə aiddir. Məyər o kafirlər bizim hökmümüzlə, qüdrətimizlə yer üzünə gəlib, onu müxtəlif tərəflərindən əskiltdiyimizi, müsəlmanların ged-gedə onların torpaqlarını fəth etdiklərini görmürlərmi? Hökm edən Allahdır. Heç kəs onun hökmünü dəf edə bilməz. Allah tezliklə haqq hesab çəkəndir. Onlardan əvvəlki ümmətlər, tayfalar da Allahın peyğəmbərinə qarşı tələ qururdular. Bütün hiylələrin cəzasını ancaq Allah verəcəkdir. Allah hər kəsin dünyada nə qazandığını, bütün yaxşı və pis əməllərini bilir. Kafirlər, ahirət yurdunun kimin olacağını biləcəklər. Ya Mühəmməd, kafirlər, sən peyğəmbər deyilsən deyirlər. Onlara belə cavab ver. Mənimlə sizin aranızda doğruluğuma, Allahın və kitabı bilənlərin şahid olması yetər. İbrahim Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 52 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Əlif, Lam, Ra. Ya Mühəmməd, bu Qur'an elə bir kitabdır ki, onu sənə insanları onların öz Rəbbinin izni ilə zülmətlərdən nura, küfürdən imana, yenilməz qüvvət sahibi, hər cür tərifə, şükrə layiq olan Allahın yoluna, İslam dininə çıxartmaq üçün nazil etmişik. Elə bir Allah ki, göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı O'nundur. Düçar olacaqları şiddətli əzabdan ötürü, vay kafirlərin halına. O kəslər ki, dünyanı ahirətdən üstün tutur, insanları Allah yolundan döndərir, İslam dinini qəbul etməyə mane olur və o yolu əyri hala salmaq istəyirlər. Onlar haq yoldan azıb uzaq düşmüşlər. Biz hər bir peyğəmbəri yalnız öz millətinin dilində danışan göndərdik ki, Allahın əmrlərini ona izah edə bilsin. Allah istədiyi kimsəni zəlalətə salar, istədiyini də doğru yola yönəldər. O yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir. Biz Musaya, tayfanı, İsrail oğullarını zülmətdən nura çıxart və Allahın vaxtı ilə onlara nemət verdiyi günlərini xatırlat. Bunda çox səbr və şükr edənlər üçün sözsüz ki, neçə-neçə ibrətlər var deyib, onu möcüzələrimizlə peyğəmbər göndərdik. Ya Mühəmməd, xatırla ki, bir zaman Musa öz tayfasına belə demişdi. Allahın sizə bəxş etdiyi neməti yadınıza salın, çünki o sizi Firon əhlinin əlindən qutardı. Onlar sizə dəhşətli əzab verir, oğullarınızı öldürüb qadınlarınızı özlərinə xidmət etmək üçün diri saxlayırdılar. Bunda Rəbbiniz tərəfindən sizin üçün böyük bir imtihan vardır. Ey cəmatım, yadınıza salın ki, o zaman Rəbbiniz bunu bildirmişdi. Əgər mənə şükr etsəniz, sizə olan nemətimi artıracağam. Yox, əgər nankörlük etsəniz, unutmayın ki, mənim əzabım həqiqətən şiddətlidir. Musa dedi, əgər siz və bütün yeryüzündə olanlar nankörlük etsəniz, bununla Allaha heç bir zərər yetirə bilməzsiniz. Çünki Allah heç kimə, heç nəyə möhtac deyildir. O bütün məxluqatı yaratdığına görə, onsuz da öz-özlüyündə hər cür tərifə, şükrə layiqdir. Məyər səndən əvvəlki Nuh, Ad, Səmud tayfalarının və onlardan sonra gəlib getmiş saylarını və təfsilatını ancaq Allahın bildiyi ümmətlərin xəbərləri sizə gəlib çatmadı mı? Peyğəmbərləri onlara açıq-aşkar möcüzələrlə gəlmişdilər. Onlar əllərini heyrətlərindən, qəzəblərindən özlərinin, yaxud danışmağa imkan verməmək üçün peyğəmbərlərin ağızlarına qoyub, biz sizinlə göndərilən möcüzələrə və peyğəmbərliyinizə inanmırıq və bizi dəvət etdiyiniz din barəsində də möhkəm bir şək şübhə içindəyik demişdilər. Peyğəmbərləri də onlara belə cavab vermişdilər. Məgər göyləri və yeri yaradan Allaha da şübhə etmək olarmı? Allah günahlarınızı bağışlamaq və sizə müəyyən bir vaxta qədər ömrünüzün sonuna kimi möhlət vermək, sizi əzabla deyil, öz əcəlinizlə öldürmək üçün imana dəvət edir. Onlar demişdilər, siz də bizim kimi adi bir insansınız. Bizi atalarımızın ibadət etdiklərindən döndərmək istəyirsiniz. Əgər bacarırsınızsa, sizin ibadət etdiyiniz Allahın haqq, bizim tapındığımız bütlərin isə batil olmasını sübut edən açıq-aşkar bir dəlil gətirin. Peyğəmbərləri onlara cavab verərək demişdilər. Bəli, biz də sizin kimi adi bir insanıq. Lakin Allah öz bəndələrindən dilədiyinə nemət bəxş edər. Allahın izni olmadan biz sizə heç bir dəlil, möcüzə gətirə bilmərik. Buna qüdrətimiz çatmaz. Möminlər yalnız Allaha təvəkkül etsinlər. Allah bizə nicat, səadət yollarını göstərdiyi halda, biz nə üçün ona təvəkkül etməməliyik? Sizi Allahın haq yoluna dəvət etdiyimizə görə, bizə verdiyiniz bütün əziyyətlərə əlbəttə dözəcəyik. Təvəkkül edənlər də yalnız Allaha təvəkkül etsinlər. Küfr edənlər peyğəmbərlərinə dedilər, ya sizi yurdumuzdan çıxarıb qovacaq, ya da mütləq dininizə dönəcəksiniz. Rəbbi də onlara, peyğəmbərlərə belə vəhy etdi. Biz o zalimləri mütləq məhv edəcəyik. Onlardan sonra da yurtlarında sizi yerləşdirəcəyik. Bu varislik, məqamımdan, qiyamət günü haqq hesab üçün huzurumda durmaqdan və əzabımdan qorxanlara aiddir. Peyğəmbərlər düşmənləri üzərində qələbə çalmaqdan ötürü Allahdan kömək dilədilər. Hər bir inadkar təkəbbür sahibi, haqdan inadla üz döndərən və Allaha itaat etməyi özlərinə sığışdırmayan kafirlər isə ziyana uğradı. Hələ qarşıda bunun ardınca cəhənnəm vardır. Hər bir inadkar təkəbbür sahibinə, orada cəhənnəm əhlinin bədənlərindən axan irinli qanlı sudan içirdiləcəkdir. O irinli qanlı suyu qurtum-qurtum içər, onu zorla udar. Ona hər tərəfdən, bədəninin hər yerindən ölüm gələr. Lakin ölməz ki, bir dəfəli canı qutarsın. Hələ bunun ardınca daha dəhşətli bir əzab gələcəkdir. Rəbbini inkar edənlərin dünyadakı yaxşı əməlləri fırtınalı bir gündə küləyin sovurub apardığı külə bənziyir. Onlar dünyada etdikləri əməllərdən heç bir fayda əldə edə bilməzdər. Budur, haq yoldan azıb uzaqlaşmaq. Doğru yoldan uzaq düşməyin aqibəti belədir. Məyər Allahın göyləri və yeri haqq olaraq yaratdığını görmürsənmi? Əgər Allah istəsə, sizi yox edib yerinizə başqa bir məxluq gətirər. Bu, Allah üçün heç də çətin deyildir. Qiyamət günü hamı Allahın hüzurunda peyda olacaqdır. Zəiflər, iman gətirməyə təkəbbür göstərənlərə deyəcəklər, biz sizə tabi idik. İndi Allahın əzabını azacıq da olsa bizdən dəf edə bilərsizmi? Onlar belə cavab verəcəklər. Əgər Allah bizə doğru yolu göstərsəydi, biz də sizə göstərərdik. İndi ağlayıb sızlasaq da, səbr etsək də fərq etməz. Əzabdan xilas ola bilmərik. Bizim üçün heç bir sığınacaq, heç bir qurtuluş yoxdur. İş bitdikdə, cənnətliklər cənnətə, cəhənnəmliklər də cəhənnəmə daxil olduqda, şeytan onu məzəmmət edən kafirlərə belə deyəcək, Allah peyğəmbərlər vasitəsilə sizə pis əməllərinizə görə cəhənnəmə düşəcəyiniz barədə doğru vəd vermişdi. Mən də sizə kömək edəcəyim haqda vəd vermişdim. Amma sonra vədimə xilaf çıxdım. Əslində mənim sizin üzərinizdə heç bir hökmüm yox idi. Lakin mən sizi günah işlətməyə, Allaha asi olmağa çağırdım, siz də mənə uydunuz. İndi məni yox, özünüzü qınayın. Nə mən sizin dadınıza çata bilərəm, nə də siz mənim dadıma. Mən öncə dünyada sizin məni Allaha şərik qoşmağınızı da inkar etmişdim. qəbul etməmişdim. Həqiqətən zalimləri şiddətli bir əzab gözləyir. İman gətirib yaxşı iş görənlər isə, ağacları altından çaylar axan cənnətlərə daxil ediləcəklər. Onlar Rəbbinin izni ilə orada əbədi qalacaqlar. Onların orada bir-birinə, yaxud Allahın, mələklərin onlara günaydınlıq verməsi, salam demək olacaqdır. Məyər Allahın necə bir məsəl çəkdiyini görmürsənmi? Xoş bir söz, kökü yerdə möhkəm olub, budaqları göyə ucalan gözəl bir ağac kimidir. O ağac Rəbbinin izni ilə bəhrəsini hər vaxt verər. Allah insanlar üçün belə misallar çəkir ki, bəlkə düşünüb ibrət alsınlar. Ağacın kökü yerdə, budaqları göydə olduğu kimi, möminin də imanı qəlbində sabit qalır, əməlləri isə göyə, Allahın dərgahına yüksəlib, ona daim savab qazandırır. Pis söz isə, yerdən qopardılmış, kökü olmayan pis bir ağaca bənzəyir. Allah, iman gətirənləri dünyada da, ahirətdə də, möhkəm bir sözlə sabit qədəm edər. Allah zalimləri haq yoldan saptırar. Allah istədiyini edər. Ya Muhammed, məyər Allahın nemətini küfrə dəyişənləri, Allaha nankör olan və ümmətini həlak yurduna sövq edənləri görmürsənmi? Onlar cəhənnəmə daxil olacaqlar. Oran necə də pis sığınacaqdır. Onlar xalqı Allah yolundan döndərmək üçün, ona özlərindən uydurub cürbəcür şəriklər qoşdular. Ya Mühəmməd, onlara belədir. Hələ ki, dünyada bir qədər əylənib keyf çəkin. Axırda məskəniniz atəş olacaqdır. İman gətirən bəndələrimə de, vaxtlı vaxtında lazımınca namaz qılsınlar. Heç bir alış-verişin və dostluğun mümkün olmayacağı, günahların bağışlanması üçün heç kəsdən fidyə alınmayacağı, dostluq xatirinə heç bir güzəşt edilməyəcəyi gün, qiyamət günü gəlməzdən əvvəl, onlara verdiyimiz ruzidən, kasıblara, ehtiyacı olanlara gizli və aşkar xərcləsinlər. Göyləri və yeri yaradan, göydən yağmur endirən, o yağmurla sizin üçün ruzi olaraq cürbəcür meyvələr yetişdirən, əmri ilə dənizdə üzmək, yüklərinizi bir yerdən başqa yerə daşımaq üçün gəmiləri sizə tabi və çayları sizə ram edən Allahdır. Daim öz hədəqəsində, özləri için müəyyən olunmuş yerdə seyr edən günəşi və ayı, həmçinin gecəni və gündüzü sizin ixtiyarınıza verən O'dur. Allah, sizə istədiyiniz şeylərin hamısından vermişdir. Əgər Allahın nemətlərini sayacaq olsanız, sayıb qutara bilməzsiniz. Həqiqətən insan çox zalim, həm də çox nankordur. Ya Mühəmməd, xatırla ki, bir zaman İbrahim belə demişdi. Ey Rəbbim, bu diyarı əminamanlıq yurdu et. Məni və oğullarımı bütlərə tapınmaqdan uzaq elə. Ey Rəbbim, o bütlər həqiqətən çox insanı haq yoldan azdırıblar. İndi kim arxamca gəlsə, o şübhəsiz ki, məndəndir. Kim mənə qarşı çıxsa, bilsin ki, tövbə edəcəyi təqdirdə, sən günahları bağışlayansan, bəndələrinə rəhm edənsən. Ey Rəbbimiz, mən əhli əyalımdan bəzisini, İsmailı və anası Hacəri, sənin Beytül Həramın Kəbənin yaxınlığında, əkin bitməz bir vadidə sakin etdim. Ey Rəbbimiz, onlar vaxtlı-vaxtında lazımınca namaz qılsınlar deyə belə etdim. Elə et ki, insanların bir qisminin qəlbləri onlara, Kəbənin ziyarətinə, əhli əyalıma mərhəmət göstərməyə meyil etsin. Onlara bu yerin ağaclarının meyvələrindən ruzi ver ki, nemətinə şükr edə bilsinlər. Ey Rəbbimiz, sən bizim gizli saxladığımız və aşkar etdiyimiz hər şeyi bilirsən. Yerdə də, göydə də Allahdan gizli heç bir şey qalmaz. İxtiyar çağımda mənə İsmail və İshaqı bəxş etmiş Allaha həmd olsun. Həqiqətən Rəbbim duaları eşidəndir. Ey Rəbbim, məni də, nəslimdən olanları da vaxtlı vaxtında lazımınca namaz qılan et. Ey Rəbbimiz, duamı qəbul buyur. Ey Rəbbim, haqq hesab çəkilən gün, qiyamət günü məni, ata-anamı və möminləri bağışda. Ya Mühəmməd, Allahı, zalimlərin etdikləri əməllərdən əsla qafil sanma. Allah onların cəzasını yubadıb elə bir günə saxlayar ki, həmin gün gözləri hədəqəsindən çıxar. Belə ki, onlar başlarını yuxarı qaldırıb durar, gözlərini də qırpa bilməzlər. Onların qəlbləri də bomboşdur. İnsanları onlara əzab gələcəyi günlə qorxud. O gün zalimlər, ey Rəbbimiz, bizə biraz möhlət ver. Biz sənin dəvətini qəbul edər, iman gətirər və peyğəmbərlərə tabi olarıq deyərlər. Bəs əvvəlcə sizə heç bir zaval toxunmayacağı barədə and içməmişdiniz? Siz özlərinə zülm edənlərin yurdlarında da sakin oldunuz. Onların başına nələr gətirdiyimiz də sizə bəlli oldu. Üstəlik, sizin üçün ibrətamiz məsəllər də çəkdik. Kafirlər, Peyğəmbərə və İslam dininə qarşı bacardıqları qədər hilə qurdular. Onların hiləsi Allah dərgahında məlumdur və buna görə cəzalarını da alacaqlar. Onların hiləsi ilə dağlar, İslam dini, onun hökmləri yerindən oynayan deyildir. Ya Mühəmməd, Allahın peyğəmbərlərə verdiyi vədə xilaf çıxacağını sanma. Həqiqətən Allah yenilməz qüvvət, intiqam sahibidir. Yadda saxla. Qiyamət günü elə bir gündür ki, yer kürəsi başqa bir yerlə, göylər də başqa göylərlə əvəz olunacaq. Yer dəyişib başqa cür yer, göylər də başqa cür göylər olacaq. Onların mahiyyəti, şəkli o qədər dəyişəcək ki, tanınmaz hala düşəcəklər. Və onlar, bütün insanlar qəbirlərindən çıxıb, haqq hesab üçün bir olan, hər şeyə qalib olan Allahın huzurunda duracaqlar. O gün günahkarları qandallanmış, zəncirlə bir-birinə bağlanmış görəcəksən. Köynəkləri qətrandan olacaq. Üz gözlərini də atəş bürüyəcəkdir. Allah hər kəsə dünyada etdiyi əməllərin cəzasını vermək üçün belə edəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah tezli ilə haqq hesab çəkəndir. Bu Qur'an, insanlar üçün elə bir möizədir ki, onunla həm qorxsunlar, həm Allahın tək bir tanrı olduğunu bilsinlər, həm də ağıl sahibləri düşünüb ibrət alsınlar.